Malaga vibes. Di na kita nararamdaman, totoo bang nandiyan ka lang, sinabi mo lang. Parang nga naman gumaan, mararamdaman ko sa'yo. Umasa akong masasagutan, tatanong ang gumugulo sa kaisipan. Sino na ang kakapitan at sasandalan ko ngayon? Ngayon ikaw ay nandito, pero alam ko mamaya-maya lang alis ka na rito. Pahiram naman ako ng oras mo, pasilip naman ako sa iyong mundo. Pengay naman ako ng yakap mo. Kung pwede lang.